pele la kayoka kase na tango ya basi mama. Yee, yo, yo, na leli basi ya mokili. Yee, tako mbae. Pele la kayoka kase na tango ya basi mama. Yee, yo, yo, yo, na leli basi ya mokili. Tango nyoso toko emba se mokili. Tango nyoso toko bele la nanzambe. Basi ya mokile sila kateti nani. Kosa la nambongo kosa mbela nanzambe. Ayo leli ya, ayo leli ya, ayo leli ya, ayo leli ya, yao. Moto nyoso na mokili, yomoko mibatela. Moto nyoso na mokili. Yomoko mikebisa, zambela zambela mokili, zamba kopesa yonde makabo ngana wye. Ayo leli yo, ayo leli yo, ayo leli yo, ayo leli yo, ayo leli yo, yao. Bato kutuna mokili, bali kaka koloba, mokolo ya bisengo, babo sani ndenzambe. Mokolo ya pasi batanga kombo ya nzambe o ngana wiye. Ayo leli yo, ayo leli yo, ayo leli yo, ayo leli yo, ayo leli yo, yao. Moto nyoso na mokili, yomoko mibatela. Moto nyoso na mokili, yomoko mikebisa. Zambela zambela mokili, zamba kopesa yonde makabo o ngana wiye. Ayo leli yo, ayo leli yo, ayo leli yo, ayo leli yo, ayo leli yo. Après la pluie vient le beau temps. Vas-y. sanga sanga na pepino sanga sanga na pepino.